kiedy moja skrzynka mailowa robi ping, obwieszczając przybycie maila z wytwórni Relapse Records, nawet nie czytam, od razu przenoszę do folderu, w którym zbieram nowe piosenki do kolejnych wydań ciężko na sercu. Od 30 lat z okładem ufam Relapse niemal bezgranicznie, bo poza kilkoma latami chudymi, kiedy skupili się bardziej na wydawaniu reedycji niż wyszukiwaniu nowych talentów, jest to jedna z najbardziej progresywnie myślących wytwórni w historii metalu i okolic. Od dobrych paru lat znowu mają doskonałą passę, czego dowodem może być choćby płyta Near Death Travel Services grupy Dead Guy, której premierę będziemy mieli za kilka dni. I jest to prawdziwe święto dla fanów Mathcora i okolic, dla wielbicieli The Dillinger Escape Plan czy Converge. Dead Guy bowiem jest jednym z pionierów gatunku. Oni właściwie wymyślali tę szaloną muzykę już w połowie lat 90., wydając jedyną płytę w 1995 roku i potem przepadli bez wieści. Kilka lat temu fan Dead Guy i zarazem filmowiec postanowił nakręcić film dokumentalny o krótkim, ale owocnym żywocie zespołu. I podczas prac nad tym dokumentem muzycy nawiązali ponownie kontakt, od słowa do słowa doszli do wniosku, że właściwie to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby znowu trochę razem pohałasowali. To się nazywa magia kina. A zatem druga płyta Dead Guy ukazuje się po 30 latach milczenia i wyraźnie słychać, że przez ten czas trochę gniewu się w nich zebrało. Utwór, którego za chwilę wysłuchamy, pochodzi z płyty, która nazywa się I Want to Go Home, czyli Chcę iść do domu. Zgaduję, że taka jest reakcja większości populacji skonfrontowanej z muzyką amerykańskiej grupy Kaonashi. Co twardsi pewnie uprzejmie się żegnają, a większość ucieka w popłochu. Dla mnie to niechybny sygnał, że trzeba się Kaonashi bliżej zainteresować, zaprzyjaźnić, pokochać, może nawet razem zamieszkać. Nazwa filadelfijskiego zespołu brzmi znajomo w uszach wszystkich fanów Darii Zawiałow, bo ona ma taką piosenkę, pozdrawiam, ale Amerykanie mogą Darii nie znać i pewnie nie jej utworem się inspirowali, a zatem zgaduję, że jak ona odwołują się do źródła, czyli do arcydzieła ze studia Ghibli, do filmu Spirited Away, W krainie bogów, gdzie Kaonashi jest bogiem bez twarzy. Fajna nazwa, ale akurat Kaonashi, co za chwilę usłyszycie, ma wiele twarzy. Hardcore, death metal, emo, jazz, grind, noise, wszystko tu się miesza, gotuje i kipi. Fantastyczna muzyka, kocham takie granie. Będę tym torturował rodzinę przez najbliższy kwartał. Malevolence chwalą się, że swoją nową płytę nagrali w kalifornijskim studiu Dave'a Grohla na tej samej konsolecie, której używała Nirvana przy Nevermind czy Fleetwood Mac, rejestrując Rumours. Ale nie będzie to brzmiało jak Fleetwood Mac, nie chcę wam robić nadziei. Już lepszą podpowiedzią będzie osoba producenta, to Josh Wilbur, człowiek od Lamb of God i Gojiry. Album nosi tytuł Where Only the Truth is Spoken, a więc powiem wam prawdę. To najlepiej brzmiąca płyta Malevolence. Potężna, ale selektywna, pełna przestrzeni pomiędzy kolejnymi brutalnymi ciosami. Sama muzyka, stylistyka bez zmian, to metalcore w starym stylu, twardy, uliczny, pozbawiony udziwnień i ozdobników. Brytyjczycy po raz pierwszy nagrywali swój materiał poza ojczyzną, ale to może być niezły, nieco zamerykanizowanym brzmieniem, mają szansę powalczyć za oceanem o publiczność choćby takiego Hatebreed. Tytuł płyty to Heimat, czyli ojczyzna, a na okładce jeleń na rykowisku. No, muszę przyznać, że mnie Heaven Shall Burn zaskoczyli. Ryczący jeleń na tego typu malowidłach w XIX i XX wieku był ponoć symbolem patriarchatu i kapitalistycznego współzawodnictwa, ale na okładkę nowej płyty niemieckiej grupy trafił jako żywotna alegoria oporu na tle apokaliptycznej scenerii. Towarzyszą mu polujący ryś i czujna sowa i oni też coś symbolizują, ale to już sami sobie interpretujcie. Heimat to 10. płyta zespołu z Turyngii, a wśród utworów ją zapowiadających pojawił się na przykład Numbered Days, nagrany z gościnnym udziałem Jesse Leacha, wokalisty Killswitch Engage. Hexwessel gościł już w Ciężko na sercu, co miał nie gościć. To przecież dobry, oryginalny zespół, niby black metalowy, ale z zupełnie własnym, osobliwym czasami wręcz lotem, napędzanym też trochę psychodelią i folkiem, i współczesną muzyką poważną, i przede wszystkim wizjonerską, bezkompromisową postawą Matta McNerneya. Punktem wyjścia dla Nocturne, czyli siódmej już płyty Hexwessel, był koncert zatytułowany Music for Gloaming, Nocturne, stworzony przez Matta na zamówienie festiwalu Roadburn i tam wykonany premierowo w 2024 roku. Byłem, widziałem, biłem brawo, aż rączki puchły. Teraz mamy do czynienia ze studyjną wariacją na temat tamtego koncertu, która powstała z pomocą między innymi kolegów z Dotheimsgard i Oransi Pazuzu. Czy zatem potrzebne są jeszcze jakiekolwiek rekomendacje? Do nieprzekonanych niech przemówi muzyka. We'll be right back. Fani Hexvessel zapewne lubią też Auster. Australijski duet, który niby jest black metalowy, ale często pokazuje też miękki brzuszek albo zawiesza się w postrockowej zadumie. Nie jest to moim zdaniem poziom Hexvessel, bardziej to bezpieczne i przewidywalne, ale trudno odmówić Auster uroku. W czerwcu wyszła ich piąta płyta zatytułowana The Stillness of Dissolution. mało w dzisiejszej audycji black metalu i okolic, ale wszystko wskazuje na to, że w tej kategorii wagowej czempionem miesiąca będzie duet Myr. Zespół działa w Norwegii i muzykę ma norweską, czy szerzej skandynawską, bo odwołuje się też do dziedzictwa Bathory czy Dissection, ale tworzą go Polacy, Svartan i Comer. Obaj znani już z innych wcieleń, nie aż tak radykalnych, ale skoro ich nie wskazują, to ja tu nie będę robił za scenowy IPN i niech się kryją w cieniu tajemnicy, skoro tak sobie życzą, bo zdradzę, że Svartan i Comer to nie są imiona, które mają w dowodach osobistych. Do tego na perkusji na debiutanckiej płycie Myr zagrał Pawulon Jaroszewicz, który wie jak uderzyć, czego dowodził już między innymi Vader, Hate, Antigamie, Decapitated, Christagony, itp. itd. To rozchwytywany bardzo bębniarz. A na basie zagrał tu i płytę realizował Filip Haucha, człowiek znany między innymi z Wesani i też Decapitated. Album Myr nosi tytuł Helfegen, co oznacza drogę do piekła. I po jego wysłuchaniu jestem pewien, że Myr daleko zajedzie. Rise up! Mir to polski black metal z Norwegii. To może teraz posłuchajmy zespołu Vekeras, czyli polskiego black metalu ze Szwecji. A co, skoro już porozjeżdżaliśmy się po tej Europie, to przecież nie tylko po to, by pracować na budowach i podawać do stołów. Kulturę krajów, które nas goszczą, też współtworzymy. A zatem Vekeras, Horror gra tu na gitarze, Fulgel szyje na basie, JRMR, pewnie Jaromir, śpiewa. Natomiast pan o uroczym pseudonimie Pito Perversor wali w bębny. Naprawdę, gdybyście mi kazali zgadywać, który to perkusista, bez wahania powiedziałbym, że to musi być Pito Perversor. Debiutancki album szwedzkiego zespołu grającego norweski black metal polskimi rękami wyda lada moment firma Pagan Records, a tytuł albumu Vekeras brzmi Do wirów, do krzyków. Ciekawe, jakby to było po szwedzku. We'll be right back. skoro już jesteśmy w Szwecji, nigdy nie byłem szalikowcem grupy Lord Belial. Uważałem ich za solidny drugi szereg skandynawskiego black metalu, a przecież w pierwszym szeregu było aż za dużo dobrych, czyli złych rzeczy do słuchania. Ale tak już to jest na tym łez-padole, że wytrwałość to waluta silniejsza od talentu. Minęło 30 lat od debiutu Lord Belial, zatytułowanego Pocałuj kozła, więc jak łatwo się domyślić, wypełnionego treściami ekologicznymi i prozwierzęcymi. Większość ich ówczesnej konkurencji już dawno zczezła, a Lord Belial nie tylko trwa. Oni robią to, co zawsze, ale w dodatku robią to coraz lepiej. Już za kilka dni ukaże się ich 10. album studyjny, zatytułowany Unholy Trinity. Pokorek wypełniony szwedzkim black metalem, wściekłym oczywiście, ale nie pozbawionym melodii i przyzwoicie brzmiącym. W końcu zadbał o to sam Andy LaRock, gitarzysta Kinga Diamonda. Słuchamy piosenki nazywającej się Bluźnierstwo i tak właśnie brzmiącej. Right. historia berlińskiego zespołu Kromlech, czy raczej projektu, bo to chyba jednoosobowa działalność niejakiego Impurusa, też ponoć liczy 30 lat, ale opowieść jest taka, że gość wymyślił zespół, napisał piosenki, po czym zawiesił działalność na ponad ćwierć wieku. Nie kupuję tego, bo to brzmi jak żebranie o wiarygodność opowieściami z mchu i paproci. Tak, tak, to prawda, gram coś, co inni grali przede mną 1000 razy, ale tak naprawdę byłem pierwszy, no może drugi, ale wiedziała o tym tylko babcia, sąsiadka i kolega, który wyprowadził się do Bydgoszczy. Nie puszczałbym może nawet dzisiaj Kromlech, ale na swojej drugiej płycie zatytułowanej Of Owls and Eels Impurus ma piosenkę zatytułowaną Sowy we mgle i nie mogłem się powstrzymać. Sowom ulegam zawsze, nawet kiedy nie są tym, czym się wydają. Pozostajemy w Niemczech, gdzie premierę swojego długo grającego debiutu świętuje grupa Obsidian Scapes. Płyta nosi tytuł Death Chants Echoes from a Photic Void i brzmi mniej więcej jak śmiertelne zawodzenia z otchłani. To bolesny, mroczny doom metal, w sam raz nadający się do zakończenia tak udanego wieczoru. Dobranoc Państwu, żegnam się z Wami piosenką zatytułowaną Moja głęboka pogarda dla słońca. Puszczanie jej tuż przed drugą w nocy jest jak najbardziej na miejscu.